Teda mačka, celá nejaká. Tiši tma. Tiši tma. Tiši tma na všetko. Hol a fasizmus felett így győzelemmel kelt önnek egy Szerbia. Európa több országában már tegnap megünnepelték az évfordulót. Belgrádban a krimekdán erődről leadott díszlövésekkel emlékeztek a győzelemre. Előzőleg felvonták Szerbia zászlaját, elhangzott az ország himnusza, majd Alekszandár Vučić államfő írott parancsának felolvasását követően a szerb katonaság leadta a díszlövéseket. Németország felvetelni a krimekadását 1940-én érták a közép-európai időszerint 9-e volt. A Szovjetunióban hagyományosan mindig május 9-én volt a győzelmi felvonulás, és a legtöbb szovjet utódállam megtartotta ezt a szokást, valamint Szerbia is május 9-én ünnepli. Szerbiára az előttünk álló időszakban is komoly nyomásgyakorlás vár az Európai Unió részéről, jelentette ki Ana Brnabić kormányfő. Továbbra is azt fogják követelni Belgrádtól, hogy vessen be szankciókat Oroszországgal szemben. Alekszandár Vučić államfő azonban jó ismerője a politikai, a jogi és a történelmi helyzetnek, és meggyőző argumentumokkal sikeresen elhárítja a nyomásgyakorlást, hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem könnyebbítette meg Szerbia helyzetét akkor, amikor Koszovó esetére hivatkozva igazolta az Ukrajna elleni orosz támadást. Ettől függetlenül a szerb vezetésnek nincs más választása, védelmezni fogja az állami és a nemzeti érdekeket ezekben a válságos időkben is. A miniszterelnök hangsúlyozta, támogatja a 90 napos kötelező katonai szolgálat bevezetését. Ana Brnabić azonban rámutatott, hogy a döntést megelőzően komoly előtanulmányokat készítenek, és csak azt követően dolgozzák ki a vonatkozó jogszabályokat. Előtte látniuk kell, mibe kerül majd az országnak a katonai szolgálat újbóli bevezetése. Ettől függetlenül a világban kialakult válsághelyzet miatt is támogatom a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, nyomatékosította a kormányfő. Nem fogjuk megszavazni az újabb brüsszeli szankciós csomagot, amíg nincs megoldás a magyar energiabiztonságra, tette egyértelművé Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter. Közösségi oldalán rámutatott, hogy eddig az összes szankciós csomagot megszavazta Magyarország, de ez a legújabb lerombolná az energiaellátási biztonságot. Ismertette, hogy ismét beszélt Shahid Abdullah-kal, az ENSZ közgyűlésének elnökével, akivel gyakran egyeztet az ukrajnai háború kapcsán. Arra kérte az elnököt, hogy az ENSZ továbbra is vesse latba minden tekintélyét a tűzszünet és a béketeremtés érdekében, hiszen, mint mondta, nekünk magyaroknak a minél előbbi béke az érdekünk. Beszéltünk az újabb brüsszeli szankciós csomagról is. Sahid jól tudja, hogy mi eddig az összes szankciós csomagot megszavaztuk, de ez a legújabb lerombolná az eddig biztos lábakon álló magyar energiaellátási biztonságot. Mindaddig, amíg nincsen megoldás a brüsszeli javaslat által előidézett problémára, addig mi ezt a csomagot nem fogjuk megszavazni, fogalmazott a magyar diplomácia vezetője. Ma búcsúzik hivatalától Áder János a rendszerváltoztatás utáni 7. magyar államfő. A kétszer kitöltött 5 éves ciklusát követően adja át helyét utódjának, Novák Katalin, a korábbi családügyi miniszternek. Megbízatása alatt Áder János mindvégig szilárdan küzdött a környezetvédelem ügyéért, de közben a társadalmi, szociális és egészségügyi feszültségek mellett sem ment el szó nélkül. Szociális érzékenységét jelzi, hogy a koronavírus járvány következtében árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítése érdekében feleségével együtt tavaly májusban létrehozta a Reggőci István Alapítványt. Időjárás jelentés. Medesekben ma a tegnapihoz hasonló időre van kilátás. Gyenge vagy mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. A hőmérséklet napközben 24 fok körül alakul. Holnap kissé lehűl a levegő, szerdától ismét felmelegedés várható. A hét további napjaiban helyenként a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, friss hírekkel, információkkal legközelebb egy óra múlva jelentkezünk. Thank you. az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Kovács Magdaléna és Horváth Csaba. Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, 8 óra múlt 10 perccel, május 9-e hétfő van, a Gergelyek napja. A nap ma 5 óra 19 perckor kell fel, és 19 óra 55 perckor nyugszik. A Vajdaságban ma jobbára napos, meleg idő lesz, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. De jelenleg még nincs ennyi, itt Újvidéken 15 fokot mérünk, de 15 fok van még Zomborban is, mindenhol máshol már 16, úgy Szabadkán is, Kishegyesen is, Óbecsén is, Nagybecskereken is, Magyarkanizsán is 16 fokot mérünk jelenleg, és ahogy azt már mondtam, ma 25 fok körüli értékekre számíthatunk, Magdus pedig azt is elárulja önöknek, hogy mivel készültünk önöknek ezen a szép napos hétfő reggelen. Majd egy dal után tőzsdei és árfolyami adatokkal jelentkezünk, utána pedig az Olvasósorok című rovatunkat hallgathatják meg, melyben ezúttal Agatha Christie egyik klasszikusát, a Halál a Nyúlsont, Nagy Emese ajánlja majd a hallgatóinknak. Törőcsik Nagy Tamás kollégánkat a hétvégi sporteseményekkel kapcsolatban faggatjuk, de beszélgetünk majd Andrzejewski Tornai Erikával is, a Magyarkon is, a községi programokról és a rendezvényekről. Úgyhogy ha még nincs tervük a hétre, akkor figyeljenek majd nagyon, hiszen nem biztos nagyon sok érdekes programot ajánl majd Erika a figyelmükben, legalábbis ott Magyarkon is a környékén. Érkezett néhány hozzászólás is, ugye a híradóban hallhatták azt, hogy pénteken egy rendkívül beszéd részeként az elnökünk azt mondta, hogy Szerbia katonailag semleges ország marad, független attól, hogy NATO országot veszik körül, ugyanakkor megfontolják a hadkötelezettség visszaállítását. És ehhez érkezett néhány hozzászólás. Nem is tudom, kivel kezdjük ezeket a hozzászólás olvasásokat, vagy talán Mihály kezdte itt a sort azzal, hogy ő nagyon szeretett katona lenni, meg hogy vágyik vissza, és akkor erre reflektáltunk, hogy hát lehet egyedül maradt ezzel, és akkor mondja, hogy most én voltam 15 hónapot katona, nem én, hanem a Mihály. Büszke is vagyok rá, továbbra is a Mihály. Igaz, boldog voltam, mikor leszereltem, tehát a katonaság jótékony hatásai, kettős pont, megtanultam, hogy nem körülöttem forog a világ, a kitartást, az önellátást, vagyis nem várok arra, hogy a gondjaimat majd a szülők megoldják, és hogy szórakozás, a közjót szórakozásból nem tönkreszedni, stb. Vagyis megváltam a gyerekkortól, írja Mihály. Ibolya is írt a témával kapcsolatban. Jó reggelt, akik a sorkatonai szolgálattal kapcsolatban azt hiszik, hogy ez a 90 nap is olyan lesz, mint egy korona másfél év, azok tévednek. És hol van még az elhivatottság, a hazaszeretet, egyáltalán hol a haza? Teszi fel a kérdést a hallgató. Aztán érkezett még egy üzenetünk ezzel kapcsolatban, azt írja a hallgató, hogy Mihálynak nyilván senkiért sem ölték meg téves csatatéren. Jó lenne gondolkodni, mondja a hallgató. Hát nem tudom, úgy látszik, hogy ez az egész katonáskodás még mindig nagy indulatokat vált ki az emberekből, meg főleg erre mi felénk, hogyha arról van szó, hogy katonának kéne menni, akkor az ember már nézi, hogy hova rakta el az útlevelét, legalábbis ha engem kérdeznek. Elég sokat elbeszélgettünk, most már 8:45 lesz, egy perc múlva. Írják meg önök is nekünk, ha akarják, hogy mi a véleményük erről a témáról, de egész nyugodtan hozzászólhatnak a többi témákhoz is, mivel úgy tűnik, meg valószínű, hogy ez az egész katonáskodás feljön minden néhány egy-két hónapban témának, úgyhogy még valószínűleg lesz időnk erről beszélni, most talán ne roncsuk el a reggelt ilyen. Elég az, hogy hétfő van, egy újabb hét kezdete, úgyhogy kezdjük egy kicsit energikusabban, meséljük el, hogy hol voltak hétvégén, milyen terveik vannak erre a hétre, írják meg nekünk a 0-64-81-95-010-es SMS számra. Így van, inkább írják meg nekünk azt, hogy voltak-e a traktorfesztiválon, vagy valami okosat. Mi itt vagyunk egészen 9 óráig, témákat már beharangoztuk, úgyhogy most már csak zenélnünk kell. legalábbis vernének. Legalábbis felkötnének. Én nem nincs olyan fogad, csak kezemben. Dehogy csak kérem, pörökötnem. Én nyerges lobam, messze legel. Én nem tudok futni, hol futni kell. Mi vagyok, én nem mondom meg. Ha megmondom, rám is mennek. Ők pedig, ha rám is mennének. Legalábbis felkötnének. A Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint 1 euróma 117 dinár 60 para, 100 forint 30 dinár 70 para, 1 svájci frank 112 dinár 65 para, 1 amerikai dollár 111 dinár 90 para, 1 kanadai dollár pedig 86 dinár 40 para. A szerbiai értékpapír tőzsdén a NISZ részvények a pénteki kereskedés során 2%-kal erősödtek, a mai nyitó ár 530 dinár. A Nikola Tesla repülőtér papírja is stagnálnak, a nyitó ár ma is 1545 dinár. Az Újvidéki Termény tőzsde adatai szerint a búza kilónkénti ára 39 dinár 70 para, a kukoricái 34 dinár, a szója ára pedig 83 dinár 87 para. Thank you. fogadom, mert nem az állat, az volt az állvány című, de itt az újvék rábóban, 5 perc múlva fél 9. És az olvasósorokkal folytatjuk a hétfői ébresztő műsort. Ez alkalommal Agatha Christie egyik klasszikusát, a Halál a Nílusont. Nagy Emese ajánlja nektek. A rovatvezető Komáromi Dóra. Pár héttel ezelőtt került a mozikban bemutatásra Agatha Christie Halál a Nílusont című regényének legújabb filmadaptációja, amelyet én is láttam, és én nem voltam megelégedve vele, mert számomra nem adta át a szatotakot, amit a keresztény voltak, illetve a történetet sem tudták számomra élvezhetően átvinni a filmészébe. Ezért szeretném ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy inkább olvassák a regényt. Nekem ez a kedvenc Agatha Christie történetem, amelyet már számtalanszor olvastam. Számomra mindig élvezhető. Hiába tudom a csattanót, akkor is mindig találok benne olyan részletet, olyan csavart, amelyet addig még nem fedeztem fel. A történet Lynette Doyle-ról szól. Lynette Doyle elszereti a barátnőjének a vőlegényét, a vőlegénnyel összeházasodnak, és NASA útra indulnak Egyiptomban. A NASA útjukon csatlakozik hozzájuk a rokonság, illetve a barátok, illetve a csalódott barátnő is, mert a barátnő megfogadja azt, hogy nem szeretné békén hagyni, illetve békében, boldogságban élni az új párt, mindenhova követni fogja őket, és a NASA útjukon a nílusi hajókázásra is csatlakozik. Ez a nílusi hajó okázás nem mér pozitív véget Lynette Doyle számára, meghal, Hercule Poirot pedig nyomozásba kezd. Annyit elárulhatok, hogy nem kísértek rá, hogy nem vannak a halkasságra, hanem mindenkinek, aki a hajón tartózkodott akkor, de Hercule Poirot kideríti az igazságot, hogy vajon ki lehetett a gyilkos. Mindenkinek ajánlom, aki szereti Agatha Christie-t, mindenkinek ajánlom, aki szereti a szerelmi háromszögeket, illetve aki szereti az egyiptomi hangulatot, mert ugye a Níluson játszódik, ezért ez is megjelenítődik a regényben. Yeah. Még senki.